الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. واقعة فرعون ذکر کیدا او موسی علیہ السلام مقابلہ ساحران سره چې باغی کې الله موسی علیہ السلام لا غلبہ ورکړه او حق کار شو، ساحران ټول مسلمانان شو. اللہ رب العزت داغی مسلمانان و حال بیانی او داغی غا سختی ذکر کئی، داغی صبر او استقامت بیانی. او بیا داغی سمرا پا دنیا کی چار سوک دازه صبر وکي، لکه د موسی علی السلام مرګرو چې کړو سخت تزان ټینګي، لکه د موسی علی السلام مرګرو الله ول کامیابی راولي. هغه کامیابی دای چې دشمن یې هلاک کی، او هغه رسول الله دی تور کی په میراث کې در دنیا غسمرا او کامیابی ده چه اللہ ورکی حق پرستو تا. او با دی شرط چه دی پار قسم سخت تا که دا اللہ دین پری ندی او حق پری ندی نا اللہ و سروعده که. فما آمن لی موسیٰ ایمان نور اور موسی علیہ السلام لا الا ذریه من قومه یومانا مگر ډیر لګو کسانو د قوم د جنا یومانا ذریه تلګ لګ کسان څنګه حق پر ارزمانه کې لګي او قومی که کمرات قوم د موسی علیہ السلام بنی اسرائیل نو بدی باندې ښکارا سوالو چی بنی اسرائیل غډیر شی وو، څوک یو یا زرو څوک یې نه لګنو کنه. جواب دا چی مؤمنان پکې ډیر کم وو، اسی بنی اسرائیلو صبح کی منافقانو صبح کی کافرانو چې کم مومنانو اگر دیر کم خوا صحیح خلق دنیا کی دیر کم ذکر اللہو اللہ ذریت من قومی جو مطلب دا قوم نچیشی قوم دا فرعون ایمان نور آوڑے موسیٰ علیہ السلام باندے مگر دیرو لوگو کسانو امرات تذریتنا کشران نوجوانان تقام دا فرعون نا داگر دا قام نخوڑیر لگ کسان کنا او اغطول نوجوانان کشران یو پکې رجل مؤمن یادیږي قوم د فرعون د قوم نو موسی علیہ السلام سره مرګری شو بیان وکړو دا ځکه چې فرعون خزی ایمان راوړو هغه لکه زنانه وی نذریاتن سلوګو کشرانو تقام د فرعون نا مرګری شو موسی علیہ السلام سره خدای ایمان راوړل پسنګ وخت کې پټی را سخت کې ډیر ګران کې ولي علی خوف من فرعون وملئهم سره د یری د فرعون نو دا غد ډالینا ډیر سخت او کنه دا وی طرف نړی سخت ظلمونه په دی باندې ودي و تټینګو کنه الله ول استقامت ورکړو که فرعون بار سور ظلمونه کول ولیکن دی اړول نه شو خپل خبر نه دیو جن قرآن علا خوفن راوڑی دی علا خوفن علا دید پار را دی کیو سڑی کوٹی دی پاس ناس تی نو یا علا سطح پچت ناس دی پمیز و کرسیوان ناس تی نو علا را دی د پاسه په ناستی کنه نو اشاره دې ته کوي چې دی په غیر باندې کې ناستو لا خوف نه زمره په کې یاره نو چې غیر مره چې واغې د خپل ځان لاندې کړه جیوا بیا باغې د مرګ نه نه یاري دو مرگ باتی نیری دو اللہ چاہلے استقامت ورکی نواز آسی سرد یری دو پیراؤن وملائیم او داغد ڈالینا ولی یری دو سوا این یبتناوم یو مانا این یبتناوم چتنگ بے کی ضرر بور کی فتنہ او ظلم بور سرو کی سوک بقتل کی او سوک چانا ولا سخ پی کٹ کی چا دل بدل تقد اغا سزا وکر نخوا دا فتنی یو مانا دا ان یبتنہم چڑیر پا عذاب کی بو غرضی دی لرا ادویم مانا دا چاہی ابتنام گمراہ بے کی دخپل دین نبے واری تاو سرعی کنا ہر زمانہ کی چا مسلمان بانے سخت راضی ناغی کی دا دو خبری کدے زان کلک کی او زان ٹنگ کی نو درد با پی راضی خام خاخا او کچر زان نشی ٹنگو لے نو بس بل دین تباوڑی نو لوی فتنہ کی باو غرضی کی نو دیتا ہم دادو خبر مخی طویخا این یبتنا ہم چڑیر عذاب بور کی او صدا بور کی دیلا یا این یبتنا ہم گمراہ بے کی دادی اسلام نا و دادی ایمان نا بیوانی دا غیر اوکن ہر زمان کی دا سی دا یرا ولی وان اللہ ایدا زکوا چوین فرعون لعال فی الارض فرعون خو معلوم دے کنا چاڑی را لوئی کڑی و پزمکا کے لعال دا غد پاس اخو سوکنو کنا اغدانو چت کڑی و دانو مشر کڑی و دا غنا چا تپوس نشکولی کہر سی کول نکولی شو بیا خاص کر بنی اسرائیل سره د وجه بیان کا چې یقینا فرعون ډیر لوی کلمه پزمکه کې او انه لمن المسرفین او زه په دې سزا ور کول کې د حد نه اوریدم سزا خور څوک ور کوي خدای سزا لکه زه چې ور کوله دا چانه دا ور کړی ولی بنده به سملو لا زخبی به ولا خو غزل امیخونه به پټکواله دا چانه وکړي ها او کله وې چې نه الله صح په پریکړه دل بدل نو چې خپل ته نه پرې کې او یو لاس نه کټ کې اجد خو ګرځې دې نشي بیا هم بنده خو ساډو به دي نو ګرځې دې نو هغه ور پورې خاندل چې ګوره څنګه ډانس کوي انه لمن المسرفین ازی سزا کے اغاز حد نہ اوڑی دو قرآن ذکر دعوی چی دا موسیٰ علیہ السلام سر چی مرگری شیو کنا یقنان چی دا قابل دا مبارکی دی خوا چی بدا سو وقت کی او سڑے پیغمبر سر مرگری شیو اعلانو کی او میدان تراؤ دینو دا یقنان چی قابل لڈیر لوی صفت اس موسیٰ علیہ السلام اگر خپل مرګرو له تسلی ورکړي کنه ځکه دا امیر فرایض دي او دي مواریدا چې کله مرګرو باندې سخت راځینو دی ول تسلی ورکړي نو موسیٰ علیہ السلام خپل مرګرو له تسلی ورکړي وقال موسی یا قوم وی موسی علیہ السلام یې زما قومه ان کنتم آمنتم باللہ فعلی توکلو ان کنتم مسلمین کچرتا سو ایمان راوڑی پا اللہ باندے رشتن ایمان او پہ اخلاص سران نپاغ باندے زان اس پا رہے بس ہوا ہے چے اللہ باندے توکل لے چسا غط منظور غبا کی گی بس امون ځان په مرګ حساب کړي توکل په الله دای کنه ها اړیر ګران کاری خاص په الله باندې توکل وکړي ځان وسپاره او الله خپل ناصر او حافظ او مددگار وګڼي او کچري تاسو مسلمانان دو شرطه بیان کړو مخکوی که چریتا سو مومنان ارستوی که چریتا سو مسلمانان احکم یو ذکر کو چفالی توکلو نیا خدا سیدہ جوڑی چلانا بولی ذاتوی چی دی ایمان او دی اسلام تقاضا دادا چفالی با توکل کہے چو سوک زانتا مومن او مسلمان وئی نغاو پا اللہ توکل کئی شرطو ندوشو حکم یو دے از آیت یو مقصد دا دے خوا کئیتا سو مومنان پا اللہ باندی ایمان راوڑی نو پا اغا توکل کوئی کئیتا سو مسلمانان دکا دے ایمان او دے اسلام تقاضا زاده چې بیا په الله توکل کوي دویم حل یاداز چې یو شرط لپاره جواب دقه شو چې فعلی توکلو ان کنتم آمنتم بالله کتا سو ایمان راوړی په الله باندې په سېوانا کې فعلی توکلون په باندې اعتماد کوي او دا بل شرطو چین کنتم مسلمین فاسبرو دی سره دا ده دې لپاره جواب او حکم مقدر دی کتا سو مسلمانان یې نو صبر کوین دغه مسلمانان د مسلمان عادت تا دی خصلت یې زده امتیاز یې زده چې دې صبر کوي نو صبر له پیدا شوی دا د هغه تلقین خپل مرګرو ته وصیت او تسلی واخا چې کار سکیږي خو زمونږه آواز بدائی چې الله مدد علی الله توکلتو بس الله مالک دې کار سکیږي دا د مسلمان آواز دی ښا کله چې موسی علی السلام ورته تسلی ورکړه او نصیحت ورته وکړه نو هغه قبول کړ فوراً نو یې فقالو فذکر علیه چې څنګه هغه وینو هغه بس مونږ د ستا خبره منظور ده مونږ ستا حکم منلې ده فقالو وی علی الله توکلنا دا خبره وکنه وی دي چې خاص په الله باندې مقدمه کو ظرف تھا تر تخصیص نه پاره چال الله توکلنا لا علی غیره با زمون توکل په الله باندې دی په بل چانا نه په زمکان نه په اسمان نه په انسان او نه په جنات او نه په املایک او نه په انبیاء او با علی الله توکل خاص په الله باندې زمون کې اعتماد دی نو می غل جواب ورکوم ډیر د بہادرۍ او د شجاعت ابي اور پسې دعا کوي ښا ورې مسلمان دا شان دي کنه په داسې وخت کې وبخامه خدای الله ته فریاد کوي بل څو خنښت کنه نو دعا کوي ښا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين دلته هم د فتنې دوه معنی دي ښه یو گمراهی ده اربا مگر زمونږه گمراهان د دې قوم ظالمانو په وجه باندې یعنی الله سنا چې مونږ ویریږو امونږ باندې روب راشي او دباو راشي امونږ ستا کلمه پریدو ستا عقیده پریدو ستا ایمان نه الله مونږ دې گمراه نه بچ کې ښه څومره خلق په داسې وخت کې گمراه شو چې صحیح نه غواړي اسی دوړه دباو پیو کې ها بس خلق غار سپری دي او سلامی شي دې ته فتنه وې کنه ښه گمراه شو لاړ تباو برباد شو دنیا او آخرت دواړه ښه ناغي وې چې ربا مگر زمونږه گمراهان د دې قوم ظالمانو په جوان دي چې د دې روبرا باندې زیات شي د دې زور را باندې زیات شي او دې وجنا موږ نه خپل ایمان او اسلام پاتې شي اځه معنا غل فتنه تن یا لمګر زمونږه امتحان د دې قوم د پاره او د دې د پاره امتحان څنګه کچری مون کمزوری شو او دی پا مون باندې ظلمونه شورو کړو او مونگ پازاب کړو نو یا اللہ دی با نورم خراب شیئے وی با چو گورا کدی پا حقا وی دی با زمون پا مقابلہ کی کمزوری کی دو حق پرس خوچر نکم دوری کی کلگی اکڑی ری نزیب انور گمراشی انور بے زمان دا دی دین نفرت پیدا شی چی مرد دا دین دا حق دیو گورا سسو سرکی گی سسو سرکی گی او غلبے نشت دے کامیابے نشت دے نزیب انورم گمراشی نوی اللہ دا مونږ د دې لپاره امتحان شو زمون پوج وذی گمراشی نو الله زمون پوج ما گمراه کئ موږ د دې لپاره امتحان مگر زه دا مطلب شو یعنی سوال هم دغه کول چې الله موږ له غلبه راکې په دې باندې موږ زور اور کې په دې باندې موږ سره مدد وکې چې موږ غالب شو دی مغلوب شي چې موږ غالب شو دی مغلوب شي نو د دې به یقین راشي چې وګور دا حق پرست دي کنه کا نو که دهی چی ایمان راوڑی او کادورا نوڑی نو نور خوبا نگم را کی گا نخا و دا غفل دائره که با دن دن وقتی ری او ترقی او پکی نکی گا نخا ایره بز مونگا مگر زی مونگا امتحان دا دی قوم ظالمان دا پارا و نجنا برحمتکا من القوم الكافرین او خلاص کې مونږه سوال کو استانه او دعا کو او په دعا کې اصلي وسیله پېښ کو اصلي وسیله صدا د الله رحمت ها نو یا الله مونږه بچ کې مونږه خلاص کې په وسیله د خپل رحمت سره دې قوم کافرانو نه چې نور دیله وس مور کې چمنګ وحی او ټکی او جیلونو تام اچي او وی خون را باندې ټکوي یا الله نور وسله مارکه مورکه امون د عزیز د ظلم نه بچکه خپل رحمت سره سوال قبول شه ها الله رب العزت ولو اسباب ذکر کړي چا بالکل وضا تاسو سره امداد کوم او تاسو دښمن وهلا کوم ولیکن تاسو بس کوي تاسو الله رب العزت وی چې ماته رجوع کوي ماته وسجدي کوي ماته فریاد کوي زمانه وسوال کوي تاسو بدغه کار کوي انور تاسو به غمه فرعون ستوي دا شرط و ته بیان فوحینا الی موسی و اخیه مونږه وحی وکړه موسی علیہ السلام ته او دا غرور هارون علیہ السلام ته ان تبوا لقومکما بمصر بیوتن کورونه هغه مخکې جوړ کړیو سبړا غوان ده خو نه پات کېږي نو مطلب څه دی جدا کې جدا کې ز خپل قوم د پاره کورونه د دې فرعونانو نه جدا شه د دې چم او محله پرې ده جدایی ته نو کې ها د براءت ته کنه ها د حق پرستو اخري حربي اخیری حربی خواه چه کل جدائی اوکڑتینا نو اللہ یوسو تگورا اوزی صحیح کوا خواه دادا اللہ شان دے هر وقت کی دا حکم را لے گلے خواه اویلی امو سورت علی عمران کی چه ما کان اللہ علی ازر المومنین علی ما انتم علیه حتى يميز الخبيثه من الطيب الله داسې نکي چې ټول مروه بس ګډوډای ټول مروه یو ځای کې پاتې کیږي یو چم کې یو محله کې اسوب په مؤمنان یې اسوب په منافقان یې اسوب نه حتى يميز الخبيثه من الطيب خبيث و جدا کی او طيب و جدا کی دا الله شان رضی ته وي جدا کې د خپل قوم لپاره په دې مصر کې بيوتن کورونا وجعلوا بيوتكم قبلتن او په دې کورونو کې ځان لا زمانځ زویونه جوړ کړئ ولیکن په طرف د قبلي قبلتن ځان دې کورونو کې ځان لا زمانځ زویونه جوړ کړئ دا ګور هر امت کې دا خبره ده. نبی علیہ السلام فرمایلو حضرت عائشہ روایت کی رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام یې کورونو کې دمانځ ځایونه جوړ کړو نظفوها او طیبوها او طاهروها هغه ډیر صفا ساته ډیر ستره ساته ابو طالب نولې چر وخت نه خوشبوې دي تا وسوم دی اومد کدا کورونو کې چې مانځ ځای نه او سرودا چل کې کنه هغه کې وسره مونږ کیږي نور څو پکې نه کیږي هغه به ټول ځایونه په پرخ باندې خاستای او خوشبوې به یې سوتره به یې ښه قبله تمنا کې اے الالکعبۃ ورا هر وخت کې د بیت الله قبله واخا هر وخت کې دا خو يهودو ظالمانو اسې د ځان نه خبره وکړه چې زمونږه قبله هغه ده د دروغ وي د په دین کې بدعت راوېستو چې زمونږه قبله بیت المقدس نه نه دا غی قبلهم کعبه وازد بنی اسرائیل قبلهم کعبه وازد دی امت هر دا قبله ها دا خود اگر خاص وقت که چه نبی علیہ السلام کلمه دینی تا هجرتو کو دا وقت که اللہ و تحکمو کو چه بیت المقدس تا مزکوا دا قشیو خوا دا نور دا هر امت تا پارا قبلهم دا خانه کعبه وخا بیت المقدس بیت المقدس و قبله نوا ها وقت که بچر توجه موسیٰ علیہ السلام لارو بنی اسرائیل و سرا او دا گوا چی اشپارس میاشت و تمون سیو نزکو تا قبله ویلی شیخا دا دا قبله نم پا دیبانه کلکی خوده شو دا چې کله نبی علیہ السلام هغه تشپارز میاشتې مونږ کو نغې تقبل او ویل شو نور خدای خپل نوم بیت المقدس ته د دې اسې ځان نبی لو ښا چې مونږ قبل پر خداس لکه ستا قبل خدانو د دې عربو سره عزت کاو کنه نوزکا بے آیا پلے منزکاو بیت المقدس تا بے منزکاو داخل اللہ و تنوی لی خودی زد جوڑ کنوی استاو دا قبلہ و زمونگا دا قبلہ دکا قرآن پاگی رد کاو کنا چولی کلی وجہتن ہو و مولی ها دار قوم پل طبیعت تے بس جی کما کم طرف ځان لخوا کنه بس هغه تمونځ کوي دا زمون قبله دا کغه مشرقي او کوم مغربي او کارسي واقيم الصلاه دا اصل حکم واقيم الصلاه دا د کامیابی شی دی ښا اصل راز دا او ښا د کامیابی راز دا دی ښا د امت کې د نبی علیہ السلام حال چې راځي حدیث کې کنه د نبی علیہ السلام حال چې ذا فزعه امر چې کله به چې سخت رااله نو بادر الی الصلات منځبه درېدو مسله به حل شو هر وخت کې د مسلو حل هغه مونږ دی ذکر بنی اسرائیل تو ہم اللہ ہوئی چی منزل زور ورکے دیکھ ڈیر لوئی چل لکھا چی سمرم اللہ تا ادری دے وہ جلل نو کامیابی براشی اللہ بغل براولی ارز خوبدی کی دیکھا لازم مجاہدین دنیا کرا لکھا چې مانځه باقي سو واخ نه دې مانځه باقي صلیحات نه دې مانځه باقي او یاد کو نه لومبې خبره خدا ده چې ته به عبادت له زور ورکې تب اللہ تا جڑاو پر یاد کیا و جذیبو تکے سجدی با لگے اسوال بکینو اللہ و فتح راولی اقیم الصلاة و بشر المؤمنین او زیر ورک مومنانو تا چا اللہ و فتح راولی اللہ و غلب راولی و اللہ و استاد دشمن حلاکیم دا اسبابو خواہ اما من علی موسیٰ ایمان نورا وڑی موسیٰ علیہ السلام لا الا ذریت من قومی مگر دیرو لگو کسانو پا قوم ددکیم چاو خالص مومنانو خوا. یا دیر یوسو کشرانو دا قوم دا فرعون و دیر لوی قربانی کڑی وولی علا خوف من فرعون و ملعیم پدا سی وقت کی چې دا امن وخت نو دا امن په وخت کې خوارسو مسلمان هر څوک زنده‌باد وي هر څو الله اکبر وي ښا خو دا یاري په وخت کې ډیره ګرانه وي دا انتهایی ظلمونو وختو علا خوف ښا سره دا یاري د فرعون له طرف نه او دا غزه لخکرو طرف نه ایبتنهم چی دیل با عذابونو ورکی دیل با سزاگانی ورکی میخونو پیٹکوی اولا سخپی بولا کٹکیم دا با کیوا کنس فاغیوی کئی با دا بدن مونگ لاللہ سر را کرده وینو لے را کرده چیغی پی مارشی پا قبر کی تا دے خود دیل را کرده چی دا اللہ پا دنیا قربان تو بس چې دنیا نه زوچې سشه را سره نه وي بس اسې تش مار پټو ورځيو لړ شي بس دې بدن ته ساجت دي چې الله په لار کې دی او نکړیږي او دردونه او سختي پرانه شي نو دې پیدا شوی سلو دیم ایبتنم دا یروا چې سينه وایلی د دین نو گمراه کی وإن فرعون لعال في الأرض دا یرا زکوا چې فرعون خډیر لوی کړو پزماک کې داغه نه چاته پوسنه شو کولې هغه له چا مخه نشو والي سوپر طاقت وکنه وإنه لمن المسرفين او یقینا دې په سزا ورکولو کې د حد نه اوړید نو نوې سزاګان به ولور وقال موسى وموسى عليه السلام فالقوم تا فتسليكي يا قوم اذما قومين كنتم آمنتم بالله كچري تاسو ایمان راولي پالا باندي پالي توکلو نو دي ایمان سمردا دا چې خاص پالا باندي اعتماد کوو پالي توکل خاص پالا باندي اعتماد کوو بس چې الله یوزل تخلي نوېست نو بس بیا چاته ګوره مکنه حدیث کې راځي چې کله نبی علیہ السلام او ابو بکر روانو هجرت کې کو امکا کې اعلان شو چکچا ونیول یې قتل کړو زهري او په یواز کې سلو خان دی سلو خان 200 ان څوک بیا او پلا څوک بل پلا اری چا ووی چې ده نه مال را کیو دا کنه نو چې کوم پاره کې ډیر مشهور او پهلوان سردار او بدمعاش او سراقه هغه ته چاوي چې دریا په غاړه روان دي نو وسه خپل اس تیار کو نیزه واغستاو د غشو یو کسوله ځان سره واغستا هغه غشینار چې خلق پیشتل کوي نه بل شان غشي اچې روباسی او قسمت پی معلومی ناگی خو پوخان اسوارو دور پسی اسوار خلاص کنو لان دیکلو نو دیوی چی ابو بکر با بیا بیا تاتا شاتا بیا بیا بیا او نبی علیہ السلام مخ کی تلاوت کی روان دیر او بکر تا بیا بیاوی چی سراقه را رسیدو رانیز دیشو او اگه تلاوت کهیدو پر وینشتر چی سوکتی ولی علاللہ توکلتو بس چی او دل دیوی چی زمان پا اللہ اعتماد دنو بیا او سراقه وی چی زمان از تکروالنو پریوتم تینا بیا می زرزان وسانډو بیا کسوله می راغست غش می راغست چې څنګه چللې نو چې غش به می راغست نو به زما طبيعت خلاف ولی ما خو دې راغست چې غنې زبا کامیاب شوم انعام به وګټم کنه چې غش به راووت نو هغه به زما طبيعت خلاف یو د غش ته می وډون کاته خو بیا غي پس ور روان شوم چه ده غشیم ده دی مرگری دی ویچه بیاور نزده شمانوی او بکر بیاوی چه رو رسی ده ویزه ما اس ده مخکنیخ پی پزموکا کلاری حضرت نوور دیده ما ویچه بیا چرا پاسی ده ما نو اس می تکاو او غشه تا پیسته شوی خیر خوی چه توپی کنه دومره دوله شوی چه او ما آوازو که چه مال امن را که دوسوه امنه او کستاو سو ضرورتی نما سرا ناشتاوم شته ده او عرصو شته ده اقیوی نا دونگ ناشتو تاجت نشتا او دوره که چه واپس زی کنه نو خلق واپس کوا چی دی پلا نشتا دی پلا نشتا بد داوی مونگا سرا احسانی کنا نو بیا دغا کار کوا سوک برات لنوی بیزرالم دی پلا خو نشتا سوکو دی وجن اللہ بیا غط ایمان نصیب کو رستو بیا مسلمان شویو رستو بیا دو عمر سے پوخ کی دیر کارنامی و جنگو نکلیو او بچه تراشی خواه زاولی وی نبی علیہ السلام تلاوت کرد پا دی پروانو چه سوکراغی سوکرانو ولی پالی توکلو دامان چلا وی توکلو کنو بیا پا کسی دی بیا خود بل چانه یر نشتا کنو خواه قیتا سو ایمان روڑون کی پا اللہ باندی نو خاص پا اللہ باندی زانو سپا رہے کہتا سو مسلمانان نو صبر کریں وقالو اویغی پا جواب کی علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ مم اعتماد کرے بس بیا دعا مکرنا چی ربنا اے رب زمانگلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین یا اللہ مگر زمانگا معذبن مانا دا فتنتن کمزوری د دې قوم ظالمانو په مقابله کې چې ګمراهم کې او دینم وانړې ښه یا امتحان د دې ظالمانو د پاره ولې کوم کمزوري شو از دې لاس نمونګه خراب شو نذیب نورم ګمراه شي چې وګوره په باطل باندې وکنه زمونږ دین حق دې کنه نور به ګمراه شي نمونګه دې لپاره امتحان شو نو یا الله مگر زمونګه امتحان دې قوم ظالمانو او خلاص کې مونږه په خپل رحمت سره دې قوم کافرانو نه ګور قرآن دا وسیله پیش کوي چې سوال کوي نو دغه سره وایي چې الله ستاسو پر رحمت سره ستانه سوال کوم ستا په برکت سره ستانه سوال کوما، ستا په قدرت سره ستانه سوال کوما. دا غلک صفاتونه دي نغه وته وای کنه. نو خلق سره یادې چې د بابا جی په برکت نه غواړم، د لالا جی په برکت دا لکه دا غوسه برکت ته دا زبر دغه برکت ته چې سار وختي پاس یو عجیب خلق د قران غوسیلې نه یادې چې د الله رحمت ته، د الله قدرت ته، د الله فضل له انبیا غټول دغه یادې ښه چې برحمتک نخلاص کې مونږه په خپل رحمت سره د دې قوم کافرانو نه مونږه وحی وکړه موسی علیه السلام ته اورور داغته ان تبوا آل قومکما چې جدا کې د دې خپل قوم د پاره به مصر په دې مصر کې بیوتن کورونا خپل چم د دې چم نه جدا کې خپل محله د دې د محله نه جدا کې جدا شته نو بایکاټو کوي چې کله بایکاټو شنو الله مدد را لېږي کنه ها وجعلوا بيوتكم قبلة او ګرځوي د خپل کورونه په طرف د قبله په طرف د خانه کعبه او کورونه کې منځ نه کوي او کنه داسې وخت کې بیا سو جمعه ترات لېشي داسې وخت راځي دنیا کې ها چ کورونو کې ومنځ کې غواره بار باندې شراوته باقی والسلام او پابند کوي د مانځو دا واستاو د کامیابی د پاره سبب یو ذریعہ ای وبشر المؤمنین اے موسی علیہ السلام خوش خبری ورکا د مؤمنان له چې الله ستاسو دشمن هلاکی او تاسو پری دی او دا ارس تاسو ته پاتې کوي ښا الله وعده کړی دا دیوله مخک زیر ورک